Çıksam ağırım elin düzüne, alsam Safiye'yi dizime. Çıksam ağırım elin düzüne, alsam Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağın üstüne. Safiye'm kınalar yakmış on parmağın eline. Ar gelir Osman'a gar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman'a gar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Kıratımı bahçeye bağladım, Osman'ı gurbete yolladım. Kıratımı bahçeye bağladım, Osman'ı gurbete yolladım. Osman gurbete gidince üç gün üç gece ağladım. Osman gurbete gidince üç gün üç gece ağladım. Ar gelir Osman'a gar gelir.